Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den emanaldia. Egunon. Egun joanen gira, erreka bastergerat, normal, joan den aste ondarian zen agentzaren idikitzea. Prosper, Goiz Flasheko reportailari trebeena, harati gurri dugu, arraintza xapelketa bat iragaiten ari baita tenoriuntan. Prosper, zertan da xapelketa? Bai, parte hartzailea initz eta leia atinkoa, Lusoko Joanes mementoko nausi. Ah, zomat amoarrain errapatu ditu? Ez, amoarrainik ez bainan bildu ditu jadanik, 3 kilo plastika ondarkin, 2 bizikleta errota eta labe bat. Egia gauza jakina da, errobi bazter horiek ez direla garbienian. Beraz, Prosper, Lusoko Joanes lehen eta bigerren? Bigarren kanboko Pierre, unek ere 2 bizikleta errota eta garbitzeko mekanika erdoindu bat etxemanik. Ez da gaizki, zendako bigarren da? Ez baititu 2 kilo terdi plastika baizik bildu, Lusoko Joanesek baino gutio. Aha, eta hirugarren? Altsuko Jakes, unek bestek bezain bat harrapatu du, baina bildu duen garbitzeko mekanika ez diote kondatu. Frogatu alizan baitute, berak zuela botaia. Ebe... Gaizu erreka, zinez penagarri da eta... Goiz Flash, Goiz Flash! Ah, Prosperak deitzen gaitu erreka bazterritik. Bai, Prosper, zer gertatzen da? Ez da bada larriak hemen, tentsione izigarria, itxasuko Marcel lehiaketatik kanpo eman dute judiek eliminatua da. Zein du? Ambua rein bat harrapatu du, xikanatu duke! Hori gizon maltzuga. Mil esker, Prosper. Ara entzuleak erreportai sesigarria. Baina Goiz Flashek jakin duenez, beste jende batzu aritu dira gaintzan asteuntan ere. Erdi-zerdi harrapatu ditugu kanbokaldian. Prosper, nor atxeman duzu gaintzan? Antxet, joana etxegoen eta zon Capdeville hautagai sozialistak. Askinek ez ari dira, arrain guti urbiltzen egin amurat, beraz ezin bestian, furtsetarekin hasiak dira. Ah, hori ez da izu, eh? Besteek? Furtset, Vanessa Bart eta Jean-Claude Perez, Front Nazionalekoak. Hauek artilleria ekarri dute, zartagailuekin ari dira arraintzan. Kasu, horiekin lan jerosa izaiten alda, urguntzite. Badea besteek? Ba, hemen, Iatxe Baieko Juliet Bergunian eta Jean-Paul Lart, Zoin ederki ari diren, Julietek amua hurian txartu urduko, amua gain bat ateratzen du, eta Jean-Paulek epuizetarekin biltzen, ari dira geldi-geldia bil eta bil, eta hop, beste bat, eta hop, oreino beste bat, eta hop... Horiek agantzaile finak. Eta Udeiko, Benzambru eta Benetan Txospe, ez dire hor gaindi? Ba, hor dira, parrez par dira errekaren bi aldeetan, Elgarri behako gaiztuak botatuz eta... Dia! Ze pasatzen da? Benetan Txospe ari da errekaren trebesatzen, Benzambruk bildu arrainan hartzeko. Eta, dia, Benzambruk berdin. Hau ere errekan txartua da beste egira joiteko. Intxos beren arraineak sartzen ditu bere zarean, oi, ez dakit nola finituko den afera. Mil esker Prosper, arraintza hon dener dio Goiz Flashek. Agunt neutruak baigira afera untan biztan dena. Eta hop, oreino beste bat, eta hop...